प्रभाकर का कहना है ऐसे वाक्य से ज्ञान होता है जो वाक्य में कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति परक शब्द अर्थात विधि है, विधि अर्थात कुछ कर्तव्यता का बोध ज्ञान हो रहा है, आगे उससे प्रवृत्ति निवृत्ति होगी तो ऐसे वाक्य से कुछ बोध होता है। और प्रवृत्ति निवृत्ति जहाँ नहीं है ऐसा जो वाक्य है केवल वस्तु को कथन करने वाले ऐसे वेद भाग नहीं है। टीका में न च प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगाभ्याम स्रोतुष, यहाँ से चलेगा ना, ना उसका पूर्व वाक्य तो हो गया था अज्ञातस्य फलस्वरूपस्य आत्मन उपनिषद। टीका में अज्ञातस्य फलस्वरूपस्य आत्मन उपनिषद एक वेद्यस्य अकार्यशेषत्वात् कृत्स्न वेदस्य कार्यपरत्वम् असिद्धम्। सिद्धांति कहा जो अज्ञात है उपनिषद मात्र से वेद्य है और फलस्वरूप होने से कार्य का शेष नहीं बनेगा, अज्ञात होने से उपनिषद एक वेद्य और फलस्वरूप होने से अकार्य शेष हो गया ब्रह्म, उसका कथन करता है जो वेद भाग। इसलिए कृष्ण वेद कार्यपरत्व जो प्रभाकर कहता था ये बात ठीक नहीं है, असिद्धम। नच सिद्धांत कहता है बीच में प्रभाकर का वाक्य है प्रवृत्ति निवृत्ति लिंगाभ्याम स्रोतुष तद हेतु कार्यबोधम अनुमाय वक्तृवाक्यस्य कार्यपरत्वं निश्चित्य वाक्यस्थ पदानां कार्यान्विते शक्तिग्रहान् न सिद्धस्य अपर अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वं इति। यहाँ तक प्रभाकर कहने से सिद्धांत कथा इति नचवाच्यम्। प्रवृत्ति निवृत्ति लिंग से श्रोतु श्रोताओं का तद हेतु प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु कार्य का बोध हुआ, उत्तम वृद्ध कुछ वाक्य उच्चारण किया, मध्यम वृद्ध उसका श्रवण किया, मध्यम वृद्ध हो गया श्रोता, श्रोता का प्रवृत्ति निवृत्ति लिंग को देख करके प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु क्या है कि श्रोता का कार्य बोध हुआ, कार्य कर्तव्य श्रोता को मध्यम वृद्ध को कर्तव्य का बोध हुआ तो कहाँ से हुआ, कहते हैं कि ये श्रोतु सुना उत्तम वृद्ध का वाक्य सुना होकर के श्रोतु मध्यम वृद्ध से तद हेतु तदपद से प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु क्या है कार्य बोधम, कार्य से बोध कर्तव्य से बोध, इसका अनुमान किया जाता है अनुमाय वक्तृवाक्य से कार्य परत्वम निश्चित्य। इसलिए वक्ता जो उत्तम वृद्ध है उसका वाक्य कार्य परक है, नहीं तो श्रोता में ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्यों हुआ, कर्तव्य कार्य बोधम अनुमाय वक्तृवाक्य से कार्य परत्वम है ना पंक्ति, हाँ कार्य परत्व एक पद है, अच्छा अच्छा बीच में टिप्पणी आया है, हाँ अच्छा कार्य परत्वम निश्चित्य वाक्यस्य वाक्यस्थ पदानाम कार्यान्विते शक्तिग्रहात्, वाक्य में जो पद है वो कार्य के साथ अन्वित हो करके ही शक्ति ग्रहण होता है उसमें, क्यों कहते हैं कि ये श्रोता को प्रवृत्ति निवृत्ति हुआ इसे अनुमान हुआ कि उसको कुछ कार्य ज्ञान हुआ, कार्य ज्ञान श्रोता को कहाँ से हुआ, कहते हैं वक्ता का वाक्य में कार्य बोध है तो कार्य परक है वक्ता का वाक्य, तो होने से यही निश्चित हुआ कि कार्यान्वित में ही शक्ति ग्रह होगा, जो कार्य के साथ कर्तव्य के साथ अन्वित है तो कुछ विधि अथवा ये लिंग तव्य इत्यादि जहाँ है उसी से कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति होगी तो ऐसे वाक्य से ही शक्ति ग्रह होगा, होने से न सिद्धस्य अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वम्, जो सिद्ध है जो पद का अर्थ सीधा नहीं होगा वो वाक्यार्थ नहीं होगा। इनका मत में जो मध्यम वृद्ध को देख करके जो जो नया व्यक्ति है उनके लिए शक्ति ग्रह, लेकिन मध्यम वृद्ध को तो जो जो भी कार्य सामान्य कार्य भी घटम अस्थित भी तो जरूर हो जाता है मध्यम वृद्ध के लिए, किंतु वहाँ उसका कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हुआ जी। तो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होने से बालों को ज्ञान नहीं होगा, वहाँ बाल को तो नहीं होगा लेकिन किसी को भी ज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं, मतलब मध्यम वृद्ध को वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, किंतु यहाँ निश्चय नहीं होगा कि ये वाक्य कार्यपरक है, ऐसा निश्चय नहीं हुआ, और ये वाक्य कार्यपरक भी नहीं है। कार्यपरक नहीं होने से उसे शक्ति ग्रहण नहीं होगा, यहाँ कहने का तात्पर्य उतर है। अर्थात जो वाक्य कार्यपरक नहीं होगा वो वाक्य से शक्ति ग्रहण नहीं होगा। बालक जिसको शक्ति ग्रहण है उसको ज्ञान हो जाएगा, किंतु जिसको शक्ति ग्रहण नहीं है, यहाँ क्या है ना, ब्रह्म का बोधन कराने का विचार है। तो अभी बात चल रहा है कि अगर ये तो सिद्ध पदार्थ है, जो वाक्य अभी ब्रह्म का बोधन कराने के लिए प्रवृत्त हुआ है वो सिद्ध परक वाक्य होने से किसी भी अज्ञानी को ज्ञान नहीं होगा, तो ये विचार है। तो पूर्व पक्षी इस प्रकार कहने से सिद्धांति कहता है कि इति नश्यवाच्यम पुत्रस्ते जात इति वाक्य श्रोतु पितुर हर्षलिंगेन इष्टम पुत्र जन्म अनुमाय पुत्रादि पदानाम सिद्धे संगति ग्रहत। पुत्रस्ते जात, ये वाक्य का जो श्रोता है सुना, सुना कौन, पिता, पितु, पिता में अभी आगे हर्ष हुआ, तो हर्ष लिंग को देख करके इष्टम जो पुत्र जन्म उसका अनुमान किया गया। कौन अनुमान कौन किया, जो वहाँ बाल बाल अर्थात जो गाइड उसके साथ में जो गया था। तो ये बात आप लोग सुने हैं पहले ना, यह घटना सुने हैं। तो यहाँ क्या है, एक व्यक्ति चैत्र जो कि विदेश में रहता है उसका पुत्र हुआ, चैत्र का ग्राम से एक आदमी जाता है, तो ये संवाद चैत्र को देने के लिए, वो साथ में और कुछ पुत्र का पद चिन्ह अंकित कुछ वस्त्र भी लेता है, पुत्र का पद में कुंकुम इत्यादि लगा करके वस्त्र में चिन्ह करके वो ले करके जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति गया उस व्यक्ति के साथ, मतलब जो वार्तावाहक उसके साथ और एक व्यक्ति जाता है जो कि उसको ये चैत्र गांव का भाषा पता नहीं है, वो उसको कहा जाता है, वो मार्गदर्शक होता है, चैत्र जहाँ रहता है वो स्थान वो देखा है, मतलब अभी चैत्र जहाँ विदेश में है, वो जो विदेशी व्यक्ति अभी चैत्र का गांव में था, वो देखा कि ये बालक जन्म हुआ, और वो ये गांव का एक व्यक्ति को साथ में लेकर के जाता है, मैं चैत्र का स्थान देखा हूँ, चलिए वहां बता देंगे। तो अभी चैत्र का गांव का एक आदमी और वो विदेशी, वो दोनों जाते हैं चैत्र के पास, जाकर के चैत्र का गांव का आदमी चैत्र को कहता है, चैत्र चैत्र पुत्रस्ते जात, अभी जो विदेशी है उसको ये पुत्र शब्द का अर्थ पता नहीं है, किंतु ये पुत्र का जन्म होना ये देखा है, बालक जन्म हुआ ये तो समझ जाता है, किंतु पुत्र शब्द ये जो उनका चैत्र का गांव का भाषा इसको पता नहीं था। अभी देखता है कि वो चैत्र को मुख में हर्ष हुआ, उससे ये अनुमान कर लिया ये व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति कि अच्छा इस वाक्य में जो पुत्र शब्द है इसका अर्थ है वही जिसका जन्म हुआ। तो यहाँ कहते हैं पुत्रस्ते जात इति वाक्य श्रोतु पितुर हर्ष लिंगे न, पिता में एक लिंग आया हर्ष, वो प्रसन्न हुआ, इसे हर्ष हुआ तो वो विदेशी अनुमान कर लिया कि इसका कुछ इष्ट प्राप्त हुआ, वो इष्ट क्या है, पुत्र, पुत्र का जन्म हुआ वो देखा था, क्या चीज उसको पुत्र शब्द पता नहीं, जात शब्द पता है, हाँ अगर दोनों ही शब्द पता नहीं होगा तो फिर कठिन हो जाएगा, जात शब्द पता है, खाली पुत्र शब्द का अर्थ पता नहीं था। पुत्र जन्म का अनुमान कर लेगा वो, पुत्र जन्म अनुमाय पुत्रादि पदानाम सिद्धे संगति ग्रहत, पुत्र पद वहाँ सिद्ध है क्योंकि पुत्रस्ते जात इसमें कोई तव्य लिंग लोट इत्यादि कुछ नहीं है, फिर भी और ये सुनने के बाद उसका कोई प्रवृत्ति निवृत्ति भी नहीं हुई, फिर भी पुत्र शब्द का यहाँ ज्ञान हो गया, संगति ग्रहात, सिद्ध पद में भी संगति ग्रह होता है। कार्यान्वित अपेक्षया अन्वितार्थे शक्तिर इति अंगीकार लाघवात, सिद्धांत कहता है कि कार्य अन्वित पद में शक्ति ग्रहण इस प्रकार नहीं मान करके अन्वित में शक्ति ग्रहण इस प्रकार मान लीजिए, चाहे किसी के साथ अन्वित हो, अभी पुत्र शब्द जात के साथ अन्वित हुआ, जात ये कोई कार्यवाचक शब्द नहीं है, कार्य अर्थात विधि लोट लिंग इस प्रकार के ये सब कुछ नहीं है, तो नहीं होने से किंतु जात शब्द के साथ पुत्र शब्द का अन्वय हुआ, इतने से ही शक्ति ग्रहण हो सकता है। अन्वितार्थे शक्तिर इति अंगीकार है लाघवात, ये लाघव सिद्ध श्यापि वाक्यार्थत्वाद इति अलम। इसलिए सिद्धांत कहता है कि सिद्ध भी वाक्य का तात्पर्य अर्थ हो सकता है। ब्रह्म जो सिद्ध पदार्थ वो भी वाक्य का तात्पर्य भूतत्व ज्ञान कराया जा सकता है वाक्य न। सिद्धांत भी कह रहा है कि आप जो कहते हैं कि ये वेद सब कार्य परक है, सिद्ध वाक्य कहने मतलब सिद्ध परक वस्तु कहने के लिए वेद भाग नहीं है, ऐसे कहा मूल में कहता ना प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति, ऐसे मूल में कहा था। तो सिद्धांत कहता है कि ये जो आप कहते हैं केवल वस्तु को कथन करने वाला वेद भाग नहीं है, केवल वस्तु ब्रह्म, इस प्रकार जो कहते हैं किंच, इसके लिए सिद्धांत पांच विकल्प करता है। ब्रह्मणो नास्तित्वादेव कृष्ण वेदस्य कार्यपरत्वम्, कृष्ण वेदस्य कार्यपरत्वम् ये कहता है प्रभाकर। उसके लिए सिद्धांति पहले कहता है कि क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मणो नास्तित्वात् ब्रह्म नहीं है इसलिए कृष्ण वेद कार्यपरक हो जाएगा, प्रथम विकल्प नास्तित्वात् प्रथम विकल्प। द्वितीय उत वेदांतेषु तस्य अभानात् तस्य कस्य ब्रह्मण, वेदांत में ब्रह्म का भान नहीं होता है, ब्रह्मणों पहले दे दिया था ना षष्ठी, ये सभी विकल्प में इसका अन्वय चलेगा। वेदांत में ब्रह्म का भान नहीं होता है इसीलिए कृष्ण वेद कार्य परत्व, पहले नास्ति अभी भान नहीं होता है न भाति इसलिए कार्य परक हो जाएगा। अथवा कार्य शेषत्वात् ब्रह्मण, ब्रह्मण का अन्वय प्रत्यय के साथ आएगा, ब्रह्मणो कार्य ब्रह्मण कार्य शेषत्वात् कृष्ण वेदस्य कार्यपरत्व, ब्रह्म भी कार्य शेष हो गया, ये हो गया तृतीय विकल्प। आगे चतुर्थ किंबा ब्रह्मण लोक सिद्धत्वात्, ब्रह्म अगर लोक सिद्ध होगा फिर वेद के द्वारा इसका कथन नहीं होगा, नहीं होगा तो समग्र वेद कार्यपरत्व हो जाएगा, चतुर्थ विकल्प हो जाएगा। अथवा ब्रह्मणो मानांतर विरोधात्, ब्रह्म जो आप वस्तु कथन करते हैं वो प्रमाणांतर से विरोध हो रहा है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है, तो होने से कृष्ण वेद कार्य पर तो हो जाएगा, पांच विकल्प किया। तत्र आद्यत्रय आद्यम पक्षत्रयम निराचष्टे, प्रथम तीन पक्ष नास्ति वेदांत में इसका भान नहीं हो रहा है और कार्य शेष, ये तीन पक्ष का पहले निराकरण करते हैं भाष्य में। अच्छा तन्न, अच्छा तन्न हम लोग देख लेते भाष्य में। तन्न औपनिषदस्य पुरुषस्य अनन्य शेषत्वात्, जो औपनिषद उपनिषद भी ही प्रतिपाद्यते ज्ञायते, तो ऐसा पुरुष अनन्य शेष, अन्य शेष नहीं है, विधि शेष नहीं है। यो असौ उपनिषत्सु एव अधिगतः पुरुषो असंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षणः स्व प्रकरणस्थो अनन्य शेषः न असौ नास्ति न अधिगम्यते इति वा शक्यं वदितुम्। यह असौ कौन है, उपनिषद से एव अधिगतः पुरुष, उपनिषद से ही जो पुरुष का ज्ञान होता है, किस प्रकार है असंसारी, संसारी कर्ता भोक्ता होता है, वो संसारी नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण, कार्य का और फल होते हैं, कोई भी क्रिया होगा क्रिया का फल उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य, तो ये चार प्रकार की ये क्रिया फल ये ब्रह्म नहीं है, नहीं होने से द्रव्य से विलक्षण हो गया, चतुर्विध द्रव्य विलक्षण। और स्व प्रकरणस्थ ये ज्ञान कांड में है, तो स्व प्रकरणस्थ अर्थात तो ये ब्रह्म प्रकरण में है, ब्रह्म प्रकरण में होने से जाकर के कर्म प्रकरण में होने वाला विधि वाक्य का शेष नहीं बनेगा, स्व प्रकरणस्थत्वात् अनन्य शेषः। तो इस प्रकार की जो ब्रह्म है असौ नास्ति, न का अन्वय बाद में लेंगे, असौ नास्ति न अधिगम्यते इति वा न शक्यं वदितुम्, ऐसा ब्रह्म नहीं है इसका ज्ञान नहीं होता है ऐसा आप कह नहीं पाते हैं पाएंगे। और अनन्य शेष पहले कह दिया, अन्य शेष नहीं है, प्रथम तीन विकल्प निराकरण हो गया, नास्ति वेदांते न अधिगम्यते और अन्य शेष, ये तीन विकल्प का निराकरण हो गया। टीका में अनन्य शेषत्वार्थम असंसारी इत्यादि विशेषणम। तो ब्रह्म अनन्य शेष, अन्य का शेष नहीं होगा, नहीं होगा क्यों कहते हैं असंसारी है, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है वो अन्य का शेष नहीं होगा। कर्तृत्व भोक्तृत्व आने से ही आगे कर्म करेगा, कर्म करने से फिर कुछ उसका शेष बनेंगे, वो किसी का शेष बनेगा, इस प्रकार के संबंध होगा। नास्तित्व भावे हेतुं वेदांतमानम वेदांतम न वेदांतमान सिद्धत्वम उक्त्वा हेत्वंतरम आत्मत्वम आह। ब्रह्म का नास्तित्व ये नहीं है, नास्तित्व का अभाव, ठीक है, ब्रह्मण नास्तित्व अभाव में हेतु कह दिया। क्या कहते हैं वेदांत मान सिद्धत्वम, तो वेदांत प्रमाण से ये सिद्ध हो रहा है, तो वेदांत प्रमाण से सिद्ध होगा तो फिर ब्रह्म में नास्तित्व नहीं आएगा, नास्तित्व का अभाव होगा, इसको कह करके आगे हेतुअंतरम अन्य हेतु अर्थात ब्रह्मण नास्तित्व अभाव है हेतुअंतरम क्या है आत्मत्वम, ये दूसरा हेतु। एक हेतु हो गया वेदांत मान सिद्धत्वम, दूसरा हेतु हो गया आत्मत्वम, इसको कहते हैं। पहले कह दिया वेदांत मान सिद्धत्वम उक्त्वा, अभी भाष्य में इसको कहते हैं स एष नेति नेत्यात्मा इति। तो ये वेदांत के द्वारा कहा जाता है स एष एष अर्थात वो आत्मा न इति न इति इति कह करके इदम अर्थात जो भी सब ज्ञेय वस्तु वो सब नहीं है, ये जो स एष आत्मा वो न इति न इति, ये पहले वेदांत मान सिद्ध ब्रह्म वेदांत प्रमाण से सिद्ध होता है इसको कह दिए। आगे दूसरा हेतु अंतरम कहा था आत्मत्वम, इसको आगे भाष्य में कहते हैं इति, और दूसरा है कि आत्म शब्दात और आत्मनस्य प्रत्याख्यातुम अशक्यत्वात्, आत्म शब्द प्रयोग किया गया है और जो आत्मा है उसका कोई भी प्रत्याख्यान नहीं कर पाएगा, प्रत्याख्यातुम अशक्यत्वात्। क्यों आत्मा का क्यों निराकरण नहीं किया जा सकता, ये एव निराकर्ता तस्य एव आत्मत्वात्, जो निराकरण करेगा उसी का स्वरूप ही तो आत्मा है, तो कभी कोई नहीं कहेगा मैं नहीं हूं, तो इसलिए उसका निराकरण नहीं हो पाएगा। तो नास्तित्व ब्रह्मण आत्मन ये नहीं कहा जा सकता है, ये हेतु अंतरम दूसरा प्रमाण हुआ, दूसरा हेतु हुआ। भाष्य में टीका में इति इति इदम अर्थे, जो नेति नेति आत्मा कहा इति का अर्थ इदम, जो कि उष्मत अर्थात हमसे भिन्नत्व न अनात्मत्व न जो ज्ञात तो होता है वो नहीं है आत्मा। इदम न इदम न इति सर्वदृश्य निषेधेन यह आत्मा उपदिष्ट स एष, इदम न इदम न इति सर्वदृश्य निषेध, क्योंकि भिक्षा कहते हैं दो बार सर्वदृश्य का निषेध करके यह आत्मा उपदिष्ट, जो आत्मा का उपदेश किया जाता है प्रतिपादन किया जाता है स एष एष अर्थात स्वयं का ही वो स्वरूप है। चतुर्थम संकते, चतुर्थ था लोक सिद्धत्वात्, ब्रह्म लोक सिद्ध होने से वेद में इसका कथन नहीं होगा तो कृष्ण वेद कार्यपरक हो जाएगा, अभी इसका निराकरण करते हैं। भाष्य में ननु आत्मा अहम प्रत्यय विषयत्वात् उपनिषत्सु एव विज्ञायते इति अनुपपन्नम्, पूर्व पक्षी पहले कहता है अहम प्रत्यय का विषय है आत्मा, तो जो अहम प्रत्यय का विषय होगा ये तो सभी को पता है मैं हूं, तो ये अहम कहने से सभी लोकों में प्रसिद्ध है, तो अहम प्रत्यय का विषय है, तो अहम प्रत्यय सबको होता है ये तो सर्व लोक प्रसिद्ध है। अहम प्रत्यय विषयत्वात् जो उपनिषद सु एव विज्ञायते आत्मा, ये अनुपपन्नम ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि सभी को पता चलता है मैं हूं, ये तो मैं ही, ये तो आत्म तत्व है। सिद्धांति इसका निराकरण करता है टीका में, आत्मनो अहंकारादि साक्षित्वेन अहंधि विषयत्वस्य निरस्तत्वात् न लोक सिद्धता इति आह। आत्मनः अहंकारादि साक्षित्वेन, जब हमको अहम मैं जान रहा हूं अपने को, मैं मेरे को जान रहा हूं कहता है, जो ज्ञान का विषय बनता है वो अहंकार है, उसका साक्षी हो गया आत्मा, आत्मा अहंकारादि साक्षी होने से अहम धी विषयत्वस्य निरस्तत्वात्, अहम धी का विषय अहंकार में रहेगा, वो साक्षी में आत्मा में नहीं रहेगा, तो इसका निराश किया गया। इसलिए जो लोक में अहम प्रत्यय का विषय तो होता है आत्मा, इसलिए लोक प्रसिद्ध है तो वेद में प्रतिपादन नहीं किया जाएगा, सिद्धांत कहता है ये नहीं है, लोक में जो प्रसिद्ध है अहम प्रत्यय का विषय वो तो अहंकार है, वो आत्मा नहीं है। भाष्य में न तत् साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्, तत् तत् अर्थात पहले जो कहा अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय का साक्षित्वेन ये आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं बनता है, प्रत्युक्त निराकृतत्वात् निराकरण कर दिया गया। टीका में यम तीर्थकारा अपि न जानती तस्य अलौकिकत्वं किमु वाच्यम इति आह। यम तीर्थकारा, तीर्थकारा शास्त्रकारा, जिसको शास्त्रकार लोग भी नहीं जानते हैं, अन्य अन्य जो दर्शन होता है सब द्वैत दर्शन, जिसको वो लोग भी नहीं जानते हैं, तस्य आत्मनः आत्मतत्वस्य अलौकिकत्वं, ये लोक प्रसिद्ध नहीं है अलौकिक है, उसके बारे में क्या कहना है, किमु वाच्यम इसके बारे में क्या कहना है। भाष्य में नह्यम अहम प्रत्यय विषय कर्तृ व्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थ सम एकः कूटस्थ नित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तर्क समये वा केनचित् अधिगतः सर्वस्य आत्मा। सर्वस्य आत्मा के आगे विराम है, अच्छा कम है। नहीं अहम प्रत्यय विषय, अहम प्रत्यय का जो विषय बनता है वो अहंकार है, वो कर्ता है, उस कर्ता से व्यतिरेक भिन्न जो तत्साक्षी अहम प्रत्यय का साक्षी है और वो सर्वभूतस्थ, जो अहम प्रत्यय का साक्षी है आत्म तत्व, वो सर्वभूतस्थ अंतर्यामी रूपेण सभी भूत में, और समह अर्थात सर्वत्र ये एक रूप है। समह टीका में कहते हैं समस्त तारतम्य वर्जित, सर्वत्र वो एक रूप है। एक कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य एक परिणामी नित्य होता है, सांख्य लोग मानते हैं प्रधान को, मूल प्रकृति को परिणामी नित्य कहते हैं, कहते हैं ये जो ब्रह्म है वो कूटस्थ नित्य, पुरुष अर्थात ये पूरी शयनात् पूर्णत्वात् वा पुरुष, पूर्ण है व्यापक है, इसी प्रकार की जो पुरुष है वो विधि कांड में, विधि कांड अर्थात मीमांसा अथवा तर्क समय, ये समय सिद्धांत तर्क सिद्धांत व केनचित अधिगत, पहले नहीं है, नहीं केनचित अधिगत मीमांसा शास्त्र में अथवा तर्क शास्त्र में, ये न केनचित अधिगत सर्वस्य आत्मा, तो ये जो पुरुष है वो सभी का आत्मा, ये ना मीमांसा से इसका ज्ञान होता है ना तर्क से इसका ज्ञान होता है। तर्क से आत्मा का ज्ञान होगा वो लोग कहेंगे कि आत्मा का तो ज्ञान होता है, मानस प्रत्यक्ष होगा ज्ञानाधिकरणत्वेन, तो कहते हैं वो जो ज्ञानाधिकरण जो आत्मा कहते हैं वो वास्तविक वही जो अहम प्रत्यय का विषय है अंतःकरण। टीका में तत्तन मते, तत्तन मते था विधि कांड तर्क समय ये सब में आत्मा अनधिगत द्योतकानी विशेषणानी, उस मत में आत्मा ठीक से ज्ञान नहीं होता है, इसको बताने के लिए सब विशेषण दिया गया, क्या कहते हैं सर्वभूतस्थ सम एक कूटस्थ नित्य पुरुष, इस प्रकार की वो लोग सब नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार की जो आत्म तत्व है वो अन्य किसी शास्त्र से ज्ञात नहीं होगा। तो ये चतुर्थ का अर्थात लोक प्रसिद्ध होने से ब्रह्म शास्त्र में इसका कथन नहीं होता है, इसका निराकरण हो गया। पंचम था मानांतर विरोध, इसके टीका में कहते हैं पंचमं निरस्यति अत इति, भाष्य में अत अतः स न के नचित प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुं, अतः अतः का अर्थ प्रमाणेन, अच्छा अतः अर्थात विधि कांड और तर्क समय सिद्धांत इत्यादि में इस आत्मतत्व का ज्ञान नहीं होने से न केनचित, केनचित अर्थात टीका में कहते हैं केनचित वादिना अथवा केनचित प्रमाणेन अथवा कयाचित युक्त्या, अर्थात कोई व्यक्ति कोई प्रमाण अथवा कोई तर्क किसी प्रकार से इसका प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है, अतः स स आत्मा न केनचित प्रत्याख्यातुं शक्यम, और इसको विधि शेष भी नहीं बना पाएंगे, विधि शेषत्वं वा नेतुं शक्य, शक्य का अन्वय दोनों पार्श्व में जाएगा, विधि शेष भी नहीं कर पाएंगे। टीका में अगम्यत्वात् न मानांतर विरोध इति भाव, अन्य किसी प्रमाण से इसका मतलब ज्ञान ही नहीं होगा, नहीं होने से मानांतर से विरोध कैसे होगा। जहाँ एक ही विषय अन्य अन्य प्रमाण का विषय बन सकता है वहां हो सकता है कि मानांतर विरोध हो जाएगा, ये तो प्रमाणांतर गम्य है ही नहीं, केवल आगम मात्र गम्य है। पूर्व पक्षी कहता है कि साक्षी कर्मांगम चेतनत्वात् कर्तृवत् इति, तो क्योंकि सिद्धांति इसको साक्षी कह दिया, जो अहम प्रत्यय का साक्षी हुआ, तो पूर्व पक्षी कहता है कि साक्षी में ही कर्मांग होगा, क्यों, चेतन होने से जैसे कर्ता होता है। सिद्धांति इसके लिए कहता है तत्रह विधि इति भाष्य में, विधि शेषत्व नेतुम शक्य विधि शेषत्व नेतुम, ये अर्थात विधि शेष ये नहीं हो पाएगा, तो कर्म का अंग हो जाएगा ये संभव नहीं है। ठीक है, मैं आगे अज्ञात साक्षिणो अनुपयोगात ज्ञातस्य व्याघातकत्वात् न कर्मशेषत्वम्। साक्षी जब तक अज्ञात है कर्म का अंग नहीं बनेगा, और साक्षी अगर ज्ञात हो गया असंग कूटस्थ इस प्रकार के ज्ञान हो गया तब तो कर्म का व्याघात कर देगा, व्याघातकत्वात् न कर्मशेषत्वम्, कर्म का शेष नहीं होगा। साक्षिणः सर्वशेषत्वाद् अहेय अनुपादेयत्वाच् न कर्मशेषत्वम् इत्याह। साक्षी सर्वशेषित्वात् शेषी, साक्षी सबका शेषी है, क्योंकि सारे पदार्थ साक्षी के लिए ही है, कोई भी पदार्थ अंतिम ज्ञान का विषय बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का विषय अगर नहीं बनेगा उसका कोई लाभ ही नहीं है। तो किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करे, तो चाहे रसना इंद्रिय से ग्रहण करता है, चक्षु इंद्रिय से ग्रहण करे, स्पर्श इंद्रिय से, सर्वत्र ज्ञान होगा, ज्ञान जहां होगा वृत्ति बनेगा तो उसमें साक्षी प्रतिबिंबित तो होगा, साक्षी प्रतिबिंबित तो होने से ही वो ज्ञान कहा जाएगा कि तद ज्ञानवान अहम, तभी वस्तु का चरितार्थत्व। तो वस्तु जब तक तो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा वो वस्तु व्यर्थ है, तो इसलिए ज्ञान का विषय बनेगा तो साक्षी उसको प्रकाश करेगा, इसलिए सभी वस्तु का शेष ही साक्षी बनेगा, सब कुछ ये साक्षी के लिए ही, आत्मा के लिए ही है। साक्षिण सर्वशेषित्वात्, और ये जो साक्षी है अहेय अनुपादेय, ग्राह्य भी नहीं है हेय भी नहीं है, वही स्वरूप है, होने से न कर्म शेषत्वम, ये किसी कर्म का शेष नहीं बनेगा, ये तो सर्वत्र शेष ही है। भाष्य में आत्मत्वादेव च सर्वेशम न हेयो नापि उपादेय, सर्वेशम आत्मत्वात्, सभी का ये आत्मस्वरूप होने से ये हेय भी नहीं है उपादेय भी नहीं है, इसका त्याग उपादान ग्रहण ये सब नहीं हो सकता है। अनित्यत्वेन आत्मनो हेयत्वम आशंक्य आह, जो अनित्य होगा वो हेय हो जाएगा, क्यों, हम पहले कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक, तो नित्य को जान करके उसका ग्रहण करना है, अनित्य का हेय करना है, तो पूर्व पक्षी कहता है अनित्य आत्मा है इसलिए वो हेय हो जाएगा। भाष्य में इसका उत्तर देते हैं, सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांतं विनश्यति, सर्वम ही विनश्यत विनाश को प्राप्त करता हुआ, कौन विनाश को प्राप्त करेंगे, विकार जातम, जातम समूह, कहाँ तक, पुरुषांतम, पुरुष उसका अंत, ये मर्यादा है, अभिविधि है मर्यादा, अर्थात पुरुष पर्यंत, पुरुष का नाश नहीं होगा, वहां तक सबका नाश हो जाएगा, आकाश तक सबका नाश हो जाएगा, विनश्यन्ति, और पुरुष पुरुष का नाश नहीं होगा, कहते हैं विनाश हेतु अभावात अभावात अविनाशी, पुरुष का विनाश का कोई हेतु नहीं है अविनाशी, क्यों विनाश का हेतु नहीं है, टीका में अच्छा यहां दिया नहीं, क्योंकि पुरुष का जो सत्ता है उस सत्ता का दूसरा कोई नहीं है, प्रातिभाषिक पदार्थ के द्वारा व्यावहारिक पदार्थ का नाश हो सकता है, नहीं होगा, इसी प्रकार की व्यावहारिक पदार्थ के द्वारा पारमार्थिक पदार्थ का नाश नहीं हो सकता है, और पारमार्थिक आत्मतत्व तो एक ही है, तो एक ही होने से उसका नाश और कौन करेगा, इसलिए कहते हैं उसका कोई विनाश का हेतु नहीं होने से। भाष्य में पुरुष विनाश हेतु अभावात अविनाशी, पुरुष अविनाशी है। टीका में उपादेयत्वम निराचष्टे, तो ये जो पुरुष है आत्म तत्व है उपादेय ग्रहणीय ये भी नहीं है। अच्छा आगे विक्रिया हेतु अभाव। अच्छा टीका में एक पंक्ति रह गया, परिणामित्वेन हेयताम निराचष्टे। तो पहले अनित्यत्वेन हेयता का निराकरण किया, अभी परिणामित्वेन हेय ये भी नहीं है। पुरुष का कोई परिणाम नहीं होता है क्योंकि विक्रिया हेतु अभाव कूटस्थ नित्यम, विक्रिया का कोई हेतु भी नहीं है क्योंकि ये अर्थात पूर्ण रूप होने से इसमें विक्रिया संभव भी नहीं है, शुद्ध है अपाप विद्ध ये सब होने से कूटस्थ नित्यम। आगे कहते हैं उपादेय तो नहीं है, हेय तो निराकरण हो गया, उपादेय तो भी नहीं है। भाष्य में अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, क्योंकि विनाशी भी नहीं है, विक्रिया का हेतु भी नहीं है। विक्रिया का हेतु नहीं है तो वो निश्चित रूप से ये व्यापक होना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा, क्योंकि जिससे संग होगा उसमें विकार हो जाएगा। तो ये पुरुष का कोई विकार नहीं होता मतलब ये असंग है, कूटस्थ है। जो असंग कूटस्थ हो जाएगा तो उसका ग्रहण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रहण करेंगे तो संग होगा ना, ये असंग कूटस्थ होने से ग्रहण भी नहीं होगा। अतएव उसका अर्थ टीका में कहते हैं निर्विकारित्वा देव, विकार नहीं है तो असंग कूटस्थ है तो ग्रहण भी नहीं किया जा सकता है। अतएव भाष्य में अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य कालत्रय में भी बात नहीं होगा, शुद्ध अर्थात स्वभाव एक शुद्ध है, आगंतुक मल से भी संश्लिष्ट नहीं होगा, आगंतुक मल ये पाप पुण्य इत्यादि, बुद्ध बुद्ध चित्त स्वरूप चेतन है, और मुक्त मुक्त अर्थात जिस समय में बद्ध बोल करके पता चलता है उस समय में भी वास्तविक मुक्त है। टीका में उपादेयत्वम ही साध्यस्य न तो आत्मनः, जो साध्य है वही उपादेय है, क्योंकि क्रिया करके उसका सिद्धि करेगा उसको ग्रहण करेगा, आत्मा जो है वो साध्य नहीं होने से उपादेय नहीं होगा। नित्य सिद्धत्वाद इत्यर्थः, तो नित्य सिद्ध है तो साध्य नहीं बनेगा, साध्य अर्थात क्रियाजन्य, आत्मा इस प्रकार की नहीं है। अच्छा पूर्व पक्षी कहता है कि पर प्राप्ति अर्थम आत्मा है, पर अर्थात और कुछ उत्कृष्ट, आत्मा से और कुछ उत्कृष्ट का प्राप्ति करना है तो आत्मा है हो जाएगा। तो इस प्रकार कहने से सिद्धांति इतियतः तस्मात पुरुषान्न परम किंचित, भाष्य में तस्मात तस्मात का अर्थ, अच्छा तस्मात का अर्थ वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पूर्व में दे दिया। पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, कठोपनिषद में है इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेर आत्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति, ऐसे वहां से पर परक्रम दिखाया गया। इंद्रिय से अर्थ श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ क्यों है, कहते हैं कि ये इंद्रिय ये विषय के अधीन हो जाते हैं तो ये अर्थ श्रेष्ठ। अर्थ से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्त्व हिरण्यगर्भ समष्टि महत्त्व, और ये जो हिरण्यगर्भ से कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ है, और पुरुष से कहते हैं पुरुषा न परं किंचित, पुरुष से और कुछ पर श्रेष्ठ नहीं है। सा काष्ठा, काष्ठा अर्थ सीमा, सा परागति ही वही टीका में दे दिया, काष्ठा सर्वस्य अवधि, सभी का अवधि सीमा है, उससे और कुछ आगे नहीं है। टीका में आगे एवं आत्मनो अनन्य शेषत्वात् अबाध्यत्वात् अपूर्वत्वात् वेदांतेषु स्फुट भानाच वेदांतैक वेद्यत्वम् उक्तम्। इस प्रकार से आत्मा अनन्य शेष, कोई विधि कोई उपासना कोई क्रिया का शेष नहीं है, अनन्य शेष अबाध्यत्वात् ये बाध्य नहीं है, बाध्य अर्थात तीनों काल में रहने वाला नित्य होने से, अपूर्वत्वात् अपूर्व अर्थात ये पहले से ज्ञात नहीं होता है अपूर्व, वेदांतेषु स्फुट भानाच। पूर्व पक्षी एक शंका कर रहा था कि वेदांत में ये उसका ज्ञान नहीं होता है, कहते हैं वेदांत में स्फुट भान स्पष्ट भान होता है, उन्हें से वेदांत एक वेद्यत्वम केवल वेदांत के द्वारा ही इसका ज्ञान हो सकता है। तत्र श्रुतिमाह, तो इसमें श्रुति वेदांत एक गम्य इसके लिए कहते हैं भाष्य में, तम तोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि। तम पुरुषं औपनिषदं सब समानाधिकरण आगे त्वा त्वा अर्थ त्वाम महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं साकल्य जी को कि त्वाम औपनिषदं पुरुषं तम पृच्छामि जो उपनिषद के द्वारा ही प्रतिपाद्य होता है। पृच्छामि इति च औपनिषदत्व विशेषणं पुरुषस्य जो यहाँ औपनिषद ऐसे पुरुष का विशेषण दिया गया उससे उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्वे उपपद्यते। उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाशमानत्वे सति पुरुषस्य औपनिषदत्व विशेषणम् उपपद्यते। इस प्रकार के अन्वय कर लेंगे। अगर उपनिषद को छोड़ करके अन्य उपाय से भी ये जाना जाएगा फिर वो पुरुष को औपनिषद कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इसलिए कहते हैं उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाशमानत्वे सति पुरुषस्य औपनिषदत्व विशेषणम् उपपद्यते। ये चरितार्थ होगा। टीका में तम सकारण सूत्रस्य अधिष्ठानम् पुरुषम् पूर्णम् हे साकल्य त्वा त्वा कर्त त्वाम् पृच्छामि इत्यर्थ। तम तम अर्थात सकारण सूत्रस्य अधिष्ठानम् कारण के साथ सूत्र का अधिष्ठान कारण अव्याकृत सूत्र इसका जो अधिष्ठान सूत्र का अधिष्ठान वो ब्रह्म है किंतु कारण के साथ हिरण्यगर्भ उसके नीचे अव्याकृत अव्याकृत का जो अधिष्ठान अव्याकृत माया उसका जो अधिष्ठान अधिष्ठान पुरुषम पुरुष क्यों कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुष हे साकल्य महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं त्वा त्वा करते त्वाम पृच्छामि पूछता हूँ। अत इति भाष्य में अतो भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति इति वचनम साहस मात्रम भाष्यकार कहते हैं भूत वस्तु परक वेद भाग भूत अर्थात सिद्ध सिद्ध वस्तु अर्थात ब्रह्म ब्रह्म परक वेद भाग नहीं है ऐसा कथन करना केवल साहस साहस अर्थात ये इसको उसका वास्तविक अर्थ होता है दुस्साहस अर्थात तर्क रहित। टीका में उक्त लिंगे ही श्रुत्या च वेदांतानाम आत्मवस्तु परत्व निश्चयाद इत्यर्थः। भाष्य में कहा ना अतो भूत वस्तु परो वेद भागो नास्ति तो अतः शब्द का अर्थ कहते हैं उक्त लिंगे ही क्या लिंग पहले कह दिया अनन्य शेषत्वात्। टीका में एवं आत्मनो अनन्य शेषत्वात् अबाध्यत्वात् अपूर्वत्वात् वेदांतेषु स्फुट भानत्वाच्च भानात् ये सब लिंग के द्वारा श्रुत्या च वेदांतानाम आत्मवस्तु परत्व निश्चयात् श्रुति के द्वारा वेदांत में वेदांतों का आत्मवस्तु परत्वम है ऐसा निश्चय होता है। श्रुति के द्वारा ही ये निश्चय होता है वेदांत आत्मवस्तु को ही तात्पर्य रूप से कहते हैं। पूर्वोक्तम अनुवदति पहले जो पूर्व पक्ष बात उठाया था इसका फिर उठा करके विचार करते हैं। भाष्य में यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम शास्त्र तात्पर्य विदाम शास्त्र का तात्पर्य को जानने वालों का ये अनुक्रमणम उनका ऐसे अनुक्रम अनुक्रम अर्थात वो इसी प्रकार की व्याख्यान करते हैं शास्त्र का जो तात्पर्य को जानते हैं उनका इस प्रकार की प्रक्रिया प्रणाली परिपाटी परिपाटी शब्द व्यवहार करते हैं तो ये अनुक्रमणम अर्थात परिपाटी शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले उनका कथन इस प्रकार की होता है। अच्छा तो पहले ये मीमांसा शास्त्र दिखाते हैं कैसे मीमांसा शास्त्र ये लोग कहे हैं तो उनका तात्पर्य क्या है उसको दिखाते हैं। अच्छा दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इति तो ये जैमिनी सूत्र है दृष्टो ही हाँ ये जैमिनी सूत्र के ऊपर ये साब्रभाष्य इसमें 67 पृष्ठ में आया था दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ये साब्रभाष्य कहते हैं तो ये तस्य ज्ञानम उपदेश तद्भूतानाम क्रियार्थेन समामनाय ये दोनों जैमिनी सूत्र के ऊपर व्याख्यान करते हुए सबर स्वामी ये बात कहे हैं दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्म अवबोधनम्। दृष्ट ही देखा गया तस्य तस्य वेदस्य अर्थ कर्म बोधन कर्म अवबोधनम्। कर्म का ज्ञान कराना ये वेद का अर्थ है, ऐसा ये देखा गया। टीका में तो इस प्रकार की क्यों सबर स्वामी वहां कहे, क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया वेदस्य नैरर्थिका में वेदस्य नैरर्थक्य संकिते, क्योंकि कह दिया अन्वयस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम इति। तो वेद सब क्रियापरक होंगे, जो क्रियापरक नहीं होगा वो सब अनर्थक होगा। वेद का एक भाग अगर अनर्थक होगा तो पूरा वेद अनर्थक होगा। इस प्रकार की शंका करने से तो वेद यहाँ सूत्रकार और भाष्यकार सबर स्वामी वो लोग कहते हैं कि वेद तो अनर्थक नहीं होगा, तो प्रत्यक्षेण अथवा क्रिया का अंग बन करके विधि का अंग बन करके सब सार्थक होंगे। वेद से नैरर्थक्य संकिते पूर्व पक्षिणा तस्य अर्थवत्ता परम इदम भाष्यम। तस्य वेद से अर्थवत्ता परम, वेद पूरा अर्थवान है, इसको कहने वाला ये भाष्य वाक्य हो गया। दृष्टो ही तस्य अर्थः कर्म बोधनम इति एवम आदि। मीमांसक लोग अनित्य वस्तु को ही सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब जो उसका वेद का फल है अनित्य वस्तु ही होगा स्वर्ग हाँ अनित्य वस्तु को लोग नहीं कोई भी नहीं थे। अच्छा किंतु वो लोग ये जो स्वर्ग आदि स्वर्ग अर्थात सुख, किंतु ये जो सृष्टि है इसको लोग प्रवाह रूप से नित्य कहते हैं, संसार नित्य है उनका मतलब है। तो इसलिए वो कोई सृष्टि नहीं है तो ईश्वर भी नहीं मानते हैं। तो ये जगत प्रवाह रूप से नित्य है, किंतु ये दृष्टिगोचर होने से शास्त्र इसके बारे में नहीं कहता है। शास्त्र तो नित्य वस्तु का ही अर्थात उनका मत में नमन अर्थात स्थिर नित्य ऐसा नहीं है, ये प्रवाह नित्य है संसार, तो उनका मत में कुछ स्थिर नित्य नहीं है नहीं है। बोलो तो मतलब निरीश्वरवादी ना, ये परपर जो मीमांसक हो गए वो शेश्वरवादी हो गए, किंतु प्राचीन जो थे वो लोग सब निरीश्वरवादी, ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर नहीं है तो फिर और ब्रह्म कहाँ? अनित्य भी कुछ नहीं है क्या पूछे? अनित्य अनित्य भी नहीं रहेगा, अनित्य भी नहीं रहेगा क्या रहेगा? ऐसा कैसे होगा, सब अनित्य ही है। तुमका मतलब तो जगत पूरा मतलब अनित्य है, अर्थात कर्म करेंगे वो अनित्य है, कर्म में व्यवहार करेंगे वस्तु अनित्य है, उसे मिलेगा कुछ फल वो भी अनित्य है, वो भोग करके पूरा हो जाएगा फिर दोबारा कर्म करेंगे, ऐसे चलता रहेगा। कैसे मुक्ति? मुक्ति उनका स्वर्ग, फिर क्षीण पुण्य अर्थात मुक्ति भी उनका अपेक्षिक अपेक्षिक अर्थात किंचित काल स्थायी, उनका कुछ मतलब निरपेक्ष मुक्ति नहीं है। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण